भागवत में आया है योगास्त्रयो मया प्रोक्ता निर्णाश्रेयो विधि सया। तीन योग मैंने कहे हैं ऐसे भगवान ने कहा है एकादश के बीसवें अध्याय। तो तीन योग क्या? कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इसमें जो ज्ञान योग है उसका उपयोग है जड़ता से ऊंचा उठना। मानो उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज हमारे काम की नहीं है। ये एक बड़ी मार्मिक बात है कि हम जो स्वयं है वो अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो अविनाशी के काम में नाशवाणी कैसे आएगी? अविनाशी के साथ विनाशी चीज कैसे रहेगी? अविनाशी को विनाशी चीज क्या निहाल करेगी? तो ज्ञान का तात्पर्य देहाभिमान दूर करना, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर और संसार ये सब परिवर्तनशील है और स्वयं जीव अविनाशी चेतन अमर से सुख राशि स्वयं अपरिवर्तनशील है। तो ज्ञान योग का तात्पर्य है विवेक की प्रधानता, तो उत्पन्न नष्ट होने वाली चीज से हमारी तृप्ति नहीं होगी। वहम हमें यही पड़ा हुआ है कि धन मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, परिवार अच्छा मिल जाए, अनुकूल परिस्थिति मिल जाए तो वह शुभ हो जाएंगे। ये बात है नहीं। जिस भाई को जो परिस्थिति मिली है उससे अच्छी परिस्थिति वाले भी आपके सामने मिलेंगे और अनुकूल परिस्थिति कम वाले ऐसे भी मिलेंगे, पर किसी की तृप्ति नहीं होगी। साधारण अनुकूलता हो, बहुत ज्यादा अनुकूलता हो, तो स्वभाव बिगड़ेगा, फायदा कुछ नहीं होगा। समय बर्बाद होगा और फायदा मिलेगा कुछ नहीं। तो ये बात सदा समझनी चाहिए कि उत्पत्ति विनाश वाली चीज हमारे को निहाल नहीं कर सकती। ये ज्ञान योग हो गया। संयोग वियोग जिनका होता है उनमें वियोग ही नित्य होता है, संयोग अनित्य होता है। तो उत्पन्न नष्ट होने वाली वस्तु का वियोग होगा, और वियोग में दुख होता है। कब? कि संयोग में सुख मानते हैं तब। अगर संयोग में सुख न माने तो वियोग में दुख भी नहीं होगा। तो सांसारिक वस्तु है, व्यक्ति है, बल है, विद्या है, योग्यता है आदि का संयोग है, उसमें सुख नहीं करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। अनुकूल परिस्थिति मिली है तो उपकार करो, प्रतिकूल मिली है तो सुख की इच्छा का त्याग करो। अनुकूल प्रति मिली तो उपकार करो, तो इसमें भी सुख की साकार वस्तु दोनों त्याग करना पड़ेगा, और प्रतिकूल परिस्थिति मिले सुख एक का ही त्याग करना पड़ेगा। धन आपके पास है तो धन का खर्चा भी करना पड़ेगा, धन के द्वारा सुख भोग की छोड़ना पड़ेगा, तभी तो कुछ उपयोग होगा। और निर्धनता है तो निर्धनता में मस्ती रहनी पड़ेगी, सुख ही देना है, वो खर्च करने का उद्योग है, वो जो आप है वो तो नहीं मिट जाएगी ना। मन जड़ता के साथ में हमारा संबंध विच्छेद हो जाए तब सुख हो जाएंगे। आज जो संबंध रखने से सुख इच्छा करते हैं ये गलती होती है। ये अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति केवल राग दृष्ट करने के लिए है, भोगने के लिए नहीं है। ना तो सुख सुख भोगना है, ना दुख भोगना है। सुखी दुखी होना भोग है, सुखी दुखी न होना न करके उनका उपयोग कर देना, और ये साधन है। और सुख का भोग है, दुख का भोग, दोनों ही असाधन है। दुख से दुखी हो जाएंगे, सुख से सुखी हो जाएंगे, कुछ फल नहीं मिलेगा, समय बर्बाद हो जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं। इस वजह से सुखदायी परिस्थिति है तो उसके द्वारा उपकार करो। बल मिला है, विद्या मिली है, योग्यता मिली है, पद मिला है, कोई अधिकार मिला है, उसके द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाओ, क्योंकि हरदम रहेगा नहीं। दुख मिला है तो विश्व की इच्छा त्याग कर दो। दुख का सदुपयोग सुगम है, सुख का सदुपयोग कठिन है। चाहते हैं हम सुख, गलती होती है। एक बात पक्की करनी चाहिए कि जो परिस्थिति आती है वो केवल हमारी राग की निवृत्ति के लिए, राग द्वेष मिटाने के लिए है, वो भोगने के लिए नहीं है। ये अगर पक्का विचार करते अपने मन में कि कोई परिस्थिति आती है वो सुख दुख भोगने के लिए नहीं आती है, राग द्वेष मिटाने के लिए आती है, फिर बहुत आनंद रहता है हरदम। उसमें कोई मूल्य अधिक कमती नहीं होगा, अनुकूलता का कोई अधिक मूल्य हो, प्रतिकूलता का मूल्य कम हो, ऐसी बात नहीं है। साधन में लगना है, उसमें मूल्यवान क्या है? जब हमें अपना भोग नहीं है उसका त्याग ही करना है तो अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो क्या फर्क पड़ता है हमारे? अनुकूलता में फंसोगे प्रतिकूलता में फंसोगे तो सुख दुख फंस जाओगे। स्थिति करना सम दुख सुख स्वस्थ सुख दुख में सम होना है। धंधे ही विमुखता सुख दुख सुख दुख धंधे से यही तो होना है। तो इस बार सुख में है, सुख हर्ष ही जड़ दुख में का ही दोषम धीर रही मन माही। सुख हर्ष ही जड़, सुख में राजी होता है तो मूर्ख है, दुख में नाराज होता है तो मूर्ख है। सुख दुख रसवाई और है क्या? संसार की परिस्थिति अनुकूल है तो प्रतिकूल, कोई परिस्थिति थोड़ी अनुकूल है थोड़ी प्रतिकूल है, कोई ज्यादा अनुकूल है ज्यादा प्रतिकूल है, कोई अनुकूल प्रतिकूल दोनों मिली हुई है। अनिष्टम इष्टम मिश्रण से त्रिविधम कर्म न फलम, कर्म का फल तीन तरह ही होता है। एक तो मनसा ही बात हो जाए, मनसा ही बेचा ही हो जाए, एक किसी अर्ष में मनसा ही किसी अर्ष बेचा ही, तीन ही होगा और क्या होगा? अनिष्टम इष्टम मिश्रण से त्रिविधम कर्म न फलम भवतित अत्यागी नाम पेत्य। अत्यागी हो तो पेत आती बार बार, न तो सन्यासी नाम कुछ होते ही। वही रात भी निकल जाती है, दिन भी निकल जाता है, सुबह भी निकल जाता है, शाम को निकल जाता है, वर्षा भी निकल जाती है, गर्मी भी निकल जाती है, सर्दी भी निकल जाती है, तो ये रहती थोड़ी है। कोई परिस्थिति किसी के पास हरदम नहीं रहती, उसके द्वारा अपना राग निवृत्ति कर लो। ये कर्मयोग है, ये परिस्थिति का उपयोग कर देना अपने राग निवृत्ति करनी है। अनुकूलता पादा पदार्थ है तो तुझे सेवा करो, प्रतिकूल सुख ही चाहिए छोड़ दो, मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा। ये नहीं मिलती तो लेना नहीं भाई, अब सुख लेना ही नहीं है, क्यों सुख का फल दुख होगा। ये ही संस्पर्श जाप होगा, दुख योने ये होते कहता है संस्पर्श जन्य संयोग जन जो सुख है वे दुखों के कारण है। तो सुख भोजो भोग कह दो, चाहे दुखों को निमंत्रण दे दो, तो दुखों को निमंत्रण देना है। संसार सुख भोगने लायक नहीं है, वो रहेगा नहीं, वो सुख भी नहीं रहेगा दुख भी नहीं रहेगा। आप राजी हो ना राजी, आप मुफ्त में न सुख टिकेगा न दुख टिकेगा, तो क्यों राजी हो क्यों नाराज हो? रात आवे दिन आवे अंधेरा है प्रकाश आवे तो प्रकाश में ठीक करो, अंधेरे में बत्ती कर लो, नहीं तो बैठा राम राम करो। हर एक परिस्थिति में प्रसन्न रहना ये मनुष्य का काम है, सुखी दुख होना पशु पक्षी का काम है, वृक्षों का काम है। मनुष्य में कुछ विलक्षणता होनी चाहिए ना, इसकी बड़ी महिमा है। तो सुख हर्ष है जग, दुख भी रखा ही मूल बताए हुए न प्रेषित प्रियम प्राप्य नो उद्वित प्राप्त साप्रियम प्रियो को प्राप्त खुशी हो जाए अपने भाई दुखी हो जाए तो सुखी दुखी मुंह तो होना है क्यों अपने समता बने समता परमात्मा का स्वरूप है समत्व योग उचित है निर्दोष स्वम ब्रह्म तस्मात विमिति स्थिता तो जो परिस्थिति आती है वो भोग भोग भोगने के लिए नहीं आती है ये मनुष्य के लिए है भोग भोग होनी है जो भोग भोग गई वृक्ष है पशु है पक्षी है भूत है प्रेत है पिशाच है देवता है नरकों के जीव है ये सब भोगी है और मनुष्य योगी है मनुष्य जीवन मिला है इनसे ऊंचा उठने के लिए तो सुख दूध दोनों से ऊंचा उठना अपने क्या इसमें अनुकूल तो मेरी दुख क्या हो गया प्रतिकूल क्या हो गया ठंडी ज्यादा आ गई तो रक्षा करो अपने और दुखी क्यों हो गर्मी ज्यादा आ गई दुखी क्यों उपाय करो ठीक है सुखी दुखी नहीं होना है ये बड़ी बढ़िया अटकल है मनुष्य जीवन सफल बनाने के लिए सुखदायी परिस्थिति है तो दान पुण्य करो दूसरों को आराम दो आप कोई अवसर हो गए तो उसके द्वारा आप अपने पद के द्वारा कितना हित कर सकते हैं दुनिया का उपकार कितना कर सकते हैं वो करो और कोई पद न पद दे तो हो गए हमें जरूरत नहीं आपत्ति बैठ गई दुख का सदुपयोग करना सुगम है सुख का सदुपयोग करना कठिन है और धन है उसका सदुपयोग करो दान करना होगा तो अपने सुख का त्याग करना पड़ेगा सुख सामग्री का त्याग करना पड़ेगा और दुख आएगा तो सुख में तो पात्र को पात्र दे हुए दुख में पात्र को पात्र देखना ही नहीं अपने त्याग किया इच्छा का त्याग कर दिया वस्तु का त्याग करना पड़ेगा आफत होगी उसमें वस्तु त्याग करना ही नहीं अपने त्याग हो गया हम मस्त रहे हो आनंद से रहो न कोई सुपात्र दिखा रहा कुपात्र सुपात्र उपात्र देखना हमारा कुपात्र हो जाता है तो क्यों कुपात्र बने अपने अपने स्थिति आ गई बहुत अच्छी बात है भगवान ने भेज दी अपने सदुपयोग करो सम दुख सुख है स्वस्थ है सम दुष्टास्म सुख दुख में सम होने वाला स्वस्थ है अपने स्वरूप में से तो होगा नहीं तो परिस्थिति में से तो होगा सम दुख सुख है स्वस्थ सम लोग शास्त्र का अंजन है तुल्य प्रिय प्रियोगी ये साधन सामग्री है सुख भी साधन सामग्री है दुख भी साधन सामग्री है ऊंचा उठना है अपने तो थोड़े डरा हुआ तो हमारे साधन सामग्री है तो बड़ी छोटी क्या है कोई बड़ी है नहीं छोटी है अपने लिए उपयोग करना है इस बार बड़ी प्रसन्नता से ऊंचा उठना है और विचार विवेक ये क्या जड़ता का संबंध विकसित करना है और परमात्मा को प्रेम करना है तीन ही बात है परमात्मा प्रेम परमात्मा अपने है भगवान अपने है वे अच्छे तो अपने हैं बुरे तो अपने हैं भले तो अपने हैं सुख दे तो अपने हैं दुख दे तो अपने हैं अब अपना कौन जाऊंगा तब उनको दूंगे इस बात हमारे हैं बस अपने हैं सुख दे तो हमारे दुख दे तो हमारे अनुकूल चाहते हमारे प्रतिकूल चाहिए हमारे हमारा पण मिटेगा क्या हमारा पण कल्याण करने वाला है बोलो क्या फर्क पड़ता है प्रभु हमारे हैं असुंदर असुंदर से करो वा गुणी विहीन गुणिया भरो वा असुंदर है तो बोलो अच्छी बात है काला कुलटा कोई काम करने का तो भी हमारे तो वही है मम प्राण नाथ सही बना पर गुणी भी है ना गुणदम करोगा अपनी माँ है अच्छी एक मनी कैसी अपनी माँ है अपने पिता है अपनी सेवा करो पुत्र का कर्तव्य पालन करना है, माँ बाप कैसे हो। रावण की स्त्री भी पतिव्रता हो गई, भगवान को जानती है, रावण थोड़ा जानता है। अपना कर्तव्य पालन, अपना पढ़ना, अपना कर्तव्य पालन ऊंचा उठ जाता है देवी। खूब उत्साह रहना चाहिए अपने में, हर एक परिस्थिति में प्रसन्न रहे, पूरे मर्द भाई हर हाल में खुश है। दुख आवे, सुख आवे, अनुकूलता प्रतिकूलता आवे, उसमें खुश है। नहीं रह सकते तो दुख और मिलेगा क्या? प्रसन्नता नहीं रहोगे दुख होगे और मिलेगा क्या? तो क्यों दुख दुख जो अपना मोज करे, आनंद मेरे अच्छी तरह से सुख मिल गया अच्छी बात, दुख मिल गया अच्छी बात। ना तो दुख ठहरता है ना सुख ठहरता है, ठहरने वाला है नहीं। ठहरने वाला मिले तो आनंद ही मिलेगा, दुख ठहरने वाला मिलेगा ही नहीं, कभी कभी नहीं मिलेगा। आनंद उठाने वाला मिलेगा, निजानंद हो चाहे परमानंद हो आत्मानंद हो, क्यों सहज सुख राशि है ये। ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तो सहज सुख राशि वो सुख रहेगा। संयोग जन सुख तो दुख का कारण है, उसको क्या काम का? अंजन का आंख नहीं फूटे, बहुत अंजन बढ़िया है, क्या आंख में डाल आंख फूट जाएगी, तो क्या बढ़िया काम आया भाई। जो सुख दुख का कारण हो उसे क्या काम का? तो आज है वो पूर्व कर्मों के अनुसार परिस्थिति आती है, आती है चली जाती है। कर्म कर्म का भी आरंभ और अंत होता है, तो उसके फल का भी आरंभ और अंत होता है। हम कर्मों का फल नहीं है तो हम क्यों सुख दुखी हुए? नाशवान है वो, सुखी तो नाशवान, दुखी रहे नाशवान, अविनाशी आनंद मिलेगा नहीं। ये नाशवान सुख दुख से ऊंचा उठने पर अविनाशी सुख मिलेगा। अरे में थप्पड़ लग रहे हो, थप्पड़ खाते हो सुख दुख, पशु पक्षियों की तरह मनुष्य जो नहीं ऐसी चले जाएगी। ये तो मौका है बड़ा बढ़िया, तो बड़े सावधान रहे अपने घर तो अपना दुख ये नहीं है, ये अपने रहने की जगह नहीं है, ये अपनी जगह है सुख दुख ऊंचा उठने की जगह है पाठशाला। पाठशाला में ढेर लगे थोड़ी रहना है, मानव जीवन है वो ऊंचा उठने के लिए सुख दुख से दोनों ऊंचा उठ जाए, तभी मनुष्य की मनुष्यता है। नहीं तो भोगी है, पशु भी सुख दुख भोग, विश्व दुख भोग, वृक्ष भी सुख दुख भोग, सर्दी आदि चल जाएगा, गर्मी आदि चल जाएगा। तो ये सुख दुख तो पशुओं में भी, पक्षियों में भी, कुत्ता में भी, गधे में भी नहीं है। हम भी ऐसे ही हुए तो मनुष्य जन्म की महिमा क्या हुई? मनुष्य जन्म की महिमा है कि सुख दुख में न परिवेशित प्रेम प्राप्त, नो प्राप्त, सार प्रेम स्थिर बुद्धि असमूर्ण भगवत ब्रह्म स्थित है। सीधी सादी बात है, ये बात सीखने के लिए ही सत्संग है। कोई सीख कर काम में लावे अपने, सीख कर सुख दुख तो आवेगा। संसार का स्वरूप है सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता संसार का स्वरूप है, तो आवेगा ही है। संयोग और वियोग दोनों होंगे ही, तो संसार का तो वियोग नहीं थे, सुख का भी होगा, दुख का भी होगा, वियोग होगा ही, साथ रहेगा नहीं, तो क्या उसमें सुखी हो क्या दुखी हो? महाराज कुमार भाई गुजरी और चाचु सोच कहा कर है, ये कथा आती है। अत्वाने पम पतिमा वीक्ष भुजंग दष्टम देशांतरे प्रवेश गोप शोचा गोप गृहणी करप मार से ली अपने पीऊ पे पीऊ भुजन शोच मयो मर है चोर मिले उन पेच दही कनिका गिर है चढ़ी जल खूब प्रयोग है महाराज कुमार भैया गुजरी अब सास को सोच का करे तो ये सुदही दूध आती रहती है। एक राजकुमार में सास ले जाती थी गुजरी पड़ी फोड़ दी तो सभी रो ही नहीं आगे कई बार शुक्र तो भोगे क्या नई बात क्या होगी ये तो होता ही रहा है। आप सब हम विचार करें तो अनुकूल तो प्रति तो आई है कि नहीं आती रहती तो आती ही रहती है तो किसी अंश में अनुकूल किसी अब अंश में प्रतिकूल किसी सब अंश में प्रतिकूल कभी सब अनुकूल अब आते जाने वाले से रहने वाले क्यों दुखी हो आने जाने वाली परिस्थिति से रहने वाला क्यों दुखी हो ये तो बहने वाली है न सुखी होना है न दुखी होना है सब तुम्हें योग उचरी सुख दुख समय जय देव तो युद्ध से नहीं हो पाप हो रही ये पाप किसी में लगते पक्का विचार कर ले कि हमें परिस्थिति से सुख दुखी नहीं होना है सुख दुख का उपयोग करना है उपयोग सेवा करना है वस्तु मिले अधिकार मिले पद मिले तो उसके द्वारा सेवा करना है नहीं मिले तो नहीं सही भाई जो परिस्थिति भेजे भगवान उसे भी संतोष है अपन ठीक है। वैद्य का दिया हुआ औषध चाहे मीठा हो चाहे कड़वा हो वो मीठा कड़वा थोड़ी देखना है वो तो वैद्य देते है जो रोग मिटाना है ऐसे संसार में रोग मिटाना है सुख दुख से अनुकूलता प्रतिकूलता से उसमें हरदम थोड़ा ही रहना है। गीता कर्म योग है इसको योग कहा गीता है योग के आप संबंध भगवान के साथ जो संबंध सुख दुख भोगो तो यहाँ फंस जाओगे दोनों ऊंचे उठ जाओ सीधे सीधे समूह होता समय तुम योग उचते इतना प्राणायाम करना है न आसन करना है कुछ भी ये योग है गीता जी का बहुत बढ़िया योग है। आप सब विचार करो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति सबके आती है आती रहती है अब सुखी दुखी रहते हो रह जाते हैं लड़का मर गया नारद जी अंगिरा ऋषि आए थे हमारा पुत्र दे दो मैंने कुछ भी हो जाए अरे फायदा नहीं दे दिया फिर मर गया रानी थे हजारों उनमें सोलह तो एक ही हुए एक ही हो गया सोचे सो जाए और मर दिया रो गए तो अंग्रेज आए नारी पहचान नहीं आप कौन है अरे वही है हम जो तुम्हारे पुत्र दिया तुम्हें राज्य से जेल आ दो जीने से दफा देख लिया ना ये क्या फायदा मिलेगा फिर जिलाया और कह रहे तू निर्दयी जा रहा है मर रहा है तेरे माँ बाप सुख दुख पा रहे हैं वो कह महाराज मैं सुख दुख देखू तो मैं तो अटक जाऊ मेरे मुसाफरी बंद हो जाए रोते ही रहते जाऊ जाऊ नए नए माँ बाप मिलते मेरे तो जर जर जो माँ बाप तैयार जर जाऊ अब मैं चिंता कर मैं कहा तो रहू के रहू कैसे बढ़िया बात है आती रहती है क्या है मेरा जीवन क्या नाराज है अपने भगवान में लगू सब सदाई अलू सदा दिवाली संत नारायण नारायण नारायण नारायण न प्रिय न राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2054 5 फरवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम।